nasıl yar diyeyim ben böyle yâre, ben böyle yâre. Mecnun edip çöle saldıktan sonra, saldıktan sonra alemin bağına bülbüller konmuş. Neden benim gülüm solduktan sonra, solduktan sonra alemin bağına bülbüller konmuş. Neden benim gülüm solduktan sonra. Daha ağlamasın öldükten sonra, öldükten sonra. Benim şu derdime ağlama yan yar, daha ağlamasın öldükten sonra. Bir sultan abdalım, sürem bu yolu, sürem bu yolu. İnsanı kamilin olmuşum kulu, olmuşum kulu. İster yağmur yağsın, isterse dolu. Neden ben ummana daldıktan sonra, daldıktan sonra. İster yağmur yağsın, isterse dolu. Neden ben ummana.